aşkla ölmeye benzer devrimci olmak. Radyo Akdeniz. Düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Sevdim inanamayacağın kadar seni esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında. İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada. Adım türkülere fidandır gülüm. Söyledikçe açar serpilir dalın. Seni yangınların yakamadı. Seni şarkıların anlatamadı. Seni saçları kömür karası. Dağların dağların yürek yakanı. Yolların, yolların da kavuşmayanı. Bu hasrettir gülüm, düşmeyen bilmez. Her göz ağlar ama her göz sevemez. Nasıl anlatsam uçan kuşları? Nasıl anlatsam akan yaşları? Nasıl duysalar karıncaları? İşte öyle zor, sözde yalandır. İşte öyle kor, suda yalandır. yum kirpiklerini, sal nehirleri. Ağladıkça açar sevda gülleri. Sen yeter ki bil sıcak elleri. Sen yeter ki sür günden geceyi. Sen yeter ki sev tüm çocukları. İşte tam oradayım, aç gözlerini. İşte tam oradayım, aç gözlerini. İşte tam oradayım. Sen gör yeter ki. Hatay 4K Sigorta olarak sizleri önemsiyoruz. Kapsayıcı tüm sigorta paketleri için arayın, teklif cebinize gelsin. Telefon 0326 503 3733. Hatay 4K Sigorta size bir telefon kadar yakın. En uygun fiyat teklifleri ve avantajlı ödeme koşullarıyla Hatay 4K Sigorta 75. yıl bulvarı PTT karşısında. Telefon 0326 503 3733. Hatay4kasigorta.com. Hatay'ın yerli sermayesi Gökbey Seyahat şimdi Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor ve sizi sevdiklerinize kavuşturuyor. Hijyenik ve konforlu araç filomuzla Ankara, İstanbul, Kütahya, Bursa, Konya, Afyon, Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, Salihli, Uşak, İzmir, Karabük ve Safranbolu yolundayız. Hatay'dan İstanbul, Ankara ve İzmir seferlerimiz başlamıştı. Öğrencilerimize özel indirimler sunmaktayız. Online bilet ve detaylı bilgi için www.gökbeyseyahat.com. Hatay Gökbey Seyahat. 227-44-40. Lezzetin adı Ağolu Künefe tam damağınıza göre. Gece 1'e kadar paket servisiyle fıstıklı small 45, peynirli 30, fıstıklı medium 50, peynirli 35, fıstıklı large 55, peynirli 40, fıstıklı x large 60, peynirli 45, fıstıklı xx large künefe 70, peynirli 50 TL. %100 tereyağı ve doğal şekerle künefe lezzeti kapınıza gelsin. Ağolu Künefe şimdi baklava satışıyla da hizmetinizde. İster künefe ister baklava. Sipariş telefon 0552 588 8184. Adres Yeni Otogar ilerisi Karek karşısı. Egea konforu herkesin hakkı. Şimdi Fiat Egea hatchback 49.900 lira peşinat ve ayda 2.990 lira taksitle. Ovalı Otomotiv Hatay 0326 221 65 25. Altın Taş Parke. Parke taşı, bordür taşı, su oluğu, biriket, BİMS, imalat ve satışta Altın Taş Parke farkını siz de yaşayın. Kalitemizi ve farkımızı bilen bilir. Altın Taş İnşaat Limited Şirketi. Adres Narlıca Mahallesi 1601. Sokak Altınöz Yolu üzeri 2. kilometre. 0532 445 93 11 0537 331 41 87 www.altınparke.com.tr. Altıntaş İnşaat Limited Şirketi. Güven sunar. Örnek Mobilya 2020 yılını bitiriyor. Bu yılın son kampanyasını kaçırmayın. İşte kampanyamız. Seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler. Bir günde teslimatla kapında. Hadi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl bulvarında. Telefon 213-1029. Örnek Mobilya. Sayın halkımıza ve müşterilerimize duyurulur. Demir, çimento, tuğla, hazır beton ve sıva çeşitleri satışında güvenle fark yaratan, yılların deneyimiyle sizlere hizmet veren Hikmet Günsay Yapı yeni adresine taşındı. Adres Çevreoğlu Gülderen Kavşağı, Kadıoğlu Petrol Yanı. Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri. Özburak İnşaat. Garantili, kaliteli döşemede Akdeniz Oto Döşeme. Her marka ve model araç kılıfları 3D, 5D, 7D özel araç kılıfları birebir standartta dikim, bagaj havuzlu paspasları Akdeniz Oto Döşeme'de. Akdeniz Oto Döşeme Yeni Sanayi Sitesi İş Bankası inişinde. Kelebek Mobilya'da ilk yılımızı kutluyor. Daha uygun ve daha özel fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Antakya Kelebek Mobilya Umamlar, Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi'nde. Telefon 221-10-16. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. Umamlar Kelebek Mobilya. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. Thank you. hasretinde. Sevdanın güzelliğinde, canın cana hasretinde. İnançlı yürekleriyle kavganın ateşlerinde yananlara selam olsun. İnançlı yürekleriyle kavganın ateşlerinde yananlara selam olsun. Çocukluğum çınladı. şarkılara. Sadece sevdiğimden gizleyin söylemeyin. Sadece sevdiğimden gizleyin söylemeyin. Söylemeyin duymasın, duymasın söylemeyin. Söylemeyin duymasın, söylemeyin. O kadar kör pek yüreği, bilmiyor bitirmeyi. Söylemeyin, söylemeyin bu akşam sevdiğimi ağlamasın. Sadece sevdiğinden gizleyin söylemeyin. Sadece sevdiğinden gizleyin söylemeyin. Söylemeyin duymasın, duymasın söylemeyin. Söylemeyin duymasın, duymasın söylemeyin. Akdeniz. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım, olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Verdin, hep verdin. Karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim ama olmak zorundaydım ve oldum. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş kutsal bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım zannettim. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan, karşılığında ne aldığıma, ne hissettiğime aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum, unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim, sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Kendime geldiğimde ise yorgun, yılgın, bitkin, bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için. İnsanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için, şimdi tekrar söylüyorum, insanlığından kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum. Radyo Akdeniz. Yanımdaymışsın ve gözlerimin içindeymişsin gibi hissediyorum. O kadar sıcak, o kadar yakın hissediyorum ki seni. Hep bakıyorum pırıl pırıl aydınlığına gözlerini. İyi ki bakmışsın, iyi ki bırakmışsın gözlerini bende. Tümüyle kendini vermek her şeyde, dostlukta, aşkta, kavgada. Hiç yeter mi bir yanımız? Hayır. Yalnız çoğalır, güzelleşir. Hesapsız, kitapsız yürünen yol adanan yaşamlar yarının kurulmasını sağlayacak. Güneşten alıp gücünü yeniyi kuracak. Yastığını ben aldım. Hani uçurtma işlenmiş olan. Ona sarılıp yatıyorum. Ve hep yalnızlığımı paylaşmak için bana sarılman geliyor aklıma. Seni çok özledim. Gel artık. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Sevgiyle canım yoldaşım. Radyo Akdeniz. Yaşamak ne ki ölümüne, kavga bitmez öldüğünde. Tanık olduk yiğitlerin ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne. Tanık olduk yiğitlerin ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne. Hey! Su bendini yürü yolunda, özgürlük senin kanında. Az olan yürümektir, ışık varsa sonunda. Yollar ölmeye değer, zafer varsa sonunda. Az olan yürümektir, ışık varsa sonunda. Yollar ölmeye değer, zafer varsa sonunda. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. Güven ve kalitenin adresi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Atakaş, Bediroğlu ve Süperkok Kömür Bayi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Kömür, pirina, odun, tutuşturmalık ve her türlü yakacak ihtiyacınız için bizden fiyat almadan kışa hazırlık yapmayın. Toptan fiyata perakende satışla Bozoğlan Yakacak Ürünleri, Merkez Rüstem Tümerpaşa Caddesi, Mezarlık Kapısı Karşısı, Şube Oduncular Pazarı. Bilgi için 0533 734 1904. Dünyanın en güzel balını satıyoruz. Kars Kalesi, Hatay Kars Kahvaltı Dünyası. Gerçek yayla çiçek balı, acı bal ve mağara balı, Kars gravyer peyniri, Kars kaşar peyniri, Kars tereyağı, hakiki keçi boynuzu, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı, tulum peyniri, el yapımı etli mantı, kantoron yağı, karadut reçeli, ceviz reçeli, kuşburnu marmelatı, mürebbe, el yapımı pestil çeşitleri ve daha sayamadığımız birçok organik ve otantik lezzetler Kars Kalesi, Hatay Kars Kahvaltı Dünyası'nda. Adres Uğur Mumcu Bulvarı, Çekmece Mahallesi, Defne Hatay. Telefon 0555 896 48 31. Biz yönetelim, siz keyfinize bakın. ANC Apartman ve Site Yönetimi olarak hijyene dikkat ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı bir ortamda hizmet amacıyla mobil kapıcılık sistemimiz devrede. Aidat takibinden hukuki işlemlere, personel işlemlerinden muhasebe işlemlerine, tamir ve bakım işlemlerinden temizlik ve çevre düzenlemesine kadar A'dan Z'ye apartman veya site yönetiminde ANC Apartman ve Site Yönetimi Rüstem Tümerpaşa Caddesi Mezarlık Ana Kapısı karşısında. Telefon 216 85 65 0533 734 1904. Mersin'den sonra şimdi ikinci şubesiyle Rıfat Baki Bozça yönetiminde Yayla Cımbal, Esentepe yolu üzeri A101 karşısında açıldı. Şifa kaynağı yayla ballarından karakovan ballarına, propolis ve özel kuvvet macunlarına her türlü hastalıkta destekleyici ürünlerle Yayla Cımbal size bir telefon kadar yakın. 0537 333 1697. Biz Antakya'nın yaylalarında kendi ürettiğimiz balları satıyoruz. Arıcıyız. Alın teri, el emeği, göz nuru bal. Ballarımız sizin için tam bir şifa kaynağı olacak. Balımızı beğenmezseniz geri iade alıyoruz. Toptan ve perakende satışlarımızda en uygun, en kaliteli bal Yayla Cımbal'da. Yayla Cımbal, şarküterilere, marketlere, bal bayiliği de vermektedir. Defne değil, sigortalarla anlaşmalı hasar onarım servisi Defne Hasar Onarım açıldı. Oto kaporta, fırınlı oto boya, tamir ve oto elektrik işlerinizi usta ve güvenilir ellerde yaptırmanın keyfini yaşayın. Üstelik uygun fiyatlarla. Defne Hasar Onarım Servisi, Mahmut Güler ve Gazi Aşkar yönetiminde Harbiye Mahallesi, Harbiye Caddesi Defne'de. Telefon 0531 380 38 00 ve 0538 562 7052. Defne Hasar Onarım Servisi. Hanımlar, beyler, tavuk döneri her yerden yenmez. Night Toast, Night Toast, dönerde yeni lezzet. Night Toast, Night Toast, dönerde yeni lezzet. Bay damar farkıyla ister tost, ister döner. Night Toast Döner. 214-66-55, 0552-214-66-55. Bu lezzeti sen de dene. Night Toast. Gece 04'e kadar paket servisimiz vardır. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-23-24. Adres Mustafa Kemal Mahallesi, İskenderun Arsuz Yolu 1. kilometre. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-23-24. Adres Mustafa Kemal Mahallesi, İskenderun Arsuz Yolu 1. kilometre. Batı Göz Sağlık Grubu. Geldi geldi, kapınıza geldi. Atağan Market ev ve işyerlerine servise başladı. Ev ve işyerlerine sipariş numarası 0530 649 0276. Sepetini doldur, 0530 649 0276'yı ara, siparişin ister evine ister iş yerine kapına kadar gelsin. Üstelik hijyenik teslimatla. 0530 649 0276. Numarayı kaydet. Dilediğin zaman Atağan Market'ten sipariş vermeyi unutma. Hayat Ağacı Montessori Akademi Anaokulu açıldı. Hayat Ağacı'yla çocuklarınız hayata ve okula en iyi şekilde hazırlansın. Uzman Montessori eğitmenleri ile branş öğretmenleri, tam zamanlı İngilizce eğitimi, müzik sınıfı, Lego sınıfı, satranç sınıfı, sanat atölye sınıfları Hayat Ağacı Montessori Akademi Anaokulu'nda. 400 metrekare kapalı alanıyla, 700 metrekare açık alanıyla Hayat Ağacı Montessori Akademi Anaokulu İzzettin Bayrakçıoğlu yönetiminde Sarakent Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde. Detaylı bilgi için 0532 635 9825. Lezzetin adı Ağoğlu Künefe'de baklava satışları başlamıştır. Cevizli normal baklava 19, mini baklava 24, saray sarma 26, Antep fıstıklı normal baklava 30, kuru baklava 35, mini baklava 40, mozaik baklava 43, sarma baklava 44, midye baklava 45, havuç dilimi 35, ballı börek 28 TL. Gece 1'e kadar paket servisiyle %100 tereyağı ve doğal şekerle baklava lezzeti kapınıza gelsin. Ağoğlu Baklava bir Ağoğlu Künefe kuruluşudur. Sipariş telefon 0552 588 8184. Adres Yeni Otogar ilerisi kare karşısında. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Yoktur hey, üzerinde çoluğu yoktur hey, göl başında yolu yoktur. Git gelemem tel tel tellerine, kurban olan illerine. Başında yolu yoktur, git gelemem. Nazar eden de uykuda. bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Düşer gönül bahçemize, cemre yerine uykular. Canımın cananı canan, derdimin dermanı canan. Canımın cananı canan, derdimin dermanı canan. Kurtar beni bu dertlerden, gönlümün fermanı canan. Kurtar beni bu dertlerden, gönlümün fermanı canan. Derman vermez derdi veren, yaramıza tuz basalım. Derman vermez derdi veren. Canımın cananı canan, derdimin dermanı canan. Canımın cananı canan, derdimin dermanı canan. Kurtar beni bu dertlerden, gönlümün fermanı canan. Kurtar beni bu dertlerden, derdimin dermanı canan. Gönlümün fermanı canan, gönlümün fermanı canan. Gönlümün fermanı canan, gönlümün fermanı canan. Gönlümün fermanı canan. Bilsen belki severdin. İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlayabilsen belki benimdin. Hasretin tüpte içimde yanar. Ah ne yar ya, yine başımda sevdan. Ah ne yar ya, geceler kara zindan. Ah ne yar ya,

tesbihim evradım verdim. Garip gönüllere mihman olansın. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Gelemem diyorum, öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler. Bulamam diyorum, öf öf, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler. Bulamam diyorum, öf öf, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Bu sevgimiz sence ay kara, ne dertler bıraktın, öf öf, hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara. Duramam diyorum, öf öf, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara. Duramam diyorum, öf öf, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Kızıl tumbaha Rımı yazımı, hangi kalem yazmış, öf öf, benim yazımı. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı. Çalamam diyorum, öf öf, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Dert ortağım olan dertli sazımı, dertli sazımı. Çalamam diyorum, öf öf, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Tıkır tıkır çakır çalışır da hiç mi bozulmaz musulluk? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Musullu musullu çeyizler onunla coştu. Musullu musullu Türkiye'm ona kavuştu. Musullu küçük ev aletleri alanda satanda mutlu. Sürücü kursları arasında standartları yükselten, profesyonel eğitime önem veren Uzman Sürücü Kursu adı gibi işinde uzman eğitmenler eşliğinde yepyeni Mercedes marka araçlarıyla hem teorik hem de uygulamalı olarak sizi ehliyet sahibi yapmanın yanı sıra bilinçli bir sürücü olmanıza yardımcı oluyor. Şimdi yeni dönem elden veya kredi kartına taksit imkanıyla ödeme, uygulamalı ve teorik derslerde sosyal mesafe ve hijyene önem veren Uzman Sürücü Kursu sizleri bekliyor. İletişim 216 20 36 0536 738 05 89. Noa Estetik ve Güzellik. Lazer epilasyondan cilt bakımına, kirpik liftingden ipek kirpik ve sıra adaya. Noa Estetik ve Güzellik farkını siz de yaşayın. Şimdi açılışı özel %40'a varan indirimlerle lazer epilasyonda İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Üstelik komple lazer epilasyon paketi alana cilt bakımı hediye. Tüm işlemlerimiz bay ve bayanlar içindir. Uzman estetisyen Bilge Eral yönetiminde Noa Estetik ve Güzellik, ikinci yolu üzeri Hatay Market, Mars sitesi karşısında. 0542 490 93 83. Altın Taş Parke. Parke taşı, bordür taşı, su oluğu, biriket, BIMS, imalat ve satışta Altın Taş Parke farkını siz de yaşayın. Kalitemizi ve farkımızı bilen bilir. Altın Taş İnşaat Limited Şirketi. Adres Narlıca Mahallesi 1601. Sokak Altınöz Yolu üzeri 2. kilometre. 0532 445 93 11 0537 331 41 87 www.altınparke.com.tr. Altıntaş İnşaat Limite Şirketi. Güven sunar. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir. Antakya'nın tek profesyonel ve kurumsal oto ekspertiz merkezi Oto Rapor Oto Ekspertiz hizmetinize girmiştir. Oto Rapor Oto Ekspertiz İskenderun yolu üzeri 3. kilometrede 0552 826 31 31. Tadım Döner Fast Food. 2004'ten beri Atatürk Caddesi Eski Meyköyü Rektörlük Binası yanında hizmetinizdeyiz. Lezzet ve kalite Tadım Döner'de. Tadım, lezzetten gelir adım. Başka şubemiz yoktur. Sosyal medya hesaplarımız Tadım Döner Fast Food. Sipariş için 221 69 59 0539 442 33 99. 17 yıllık tecrübesiyle Tadım Döner farkını siz de yaşayın. Başka şubemiz yoktur. Beni bırakıp gitme bir yere. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Beni bırakıp gitme bir yere. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kart durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kart durana kadar, aşk mezara kadar. inşallah unutursan kahrolurum. Dilerim öyle olmaz. Beni unutma, unutma inşallah. Unutursan kahrolurum. Dilerim öyle olmaz. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar. Sarhoş sarar beni bir hoş, isterim

sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sessiz sussam yine çaresiz, gölgeler içindeyim. Çığlık atsam sessiz sussam yine çaresiz, gölgeler içindeyim. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Radyo Akdeniz. Kapama, gök dolabilir içeri. Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin canım, ıslak bir bulutun ağışını mı? Sen neyi görebilirsin canım, ıslak bir bulutun ağışını mı? Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın yükünü mü? Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın yükünü? Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Sen bütmedin mi canı ciğerinde onu? Solun hayatı canı yıkasın diye. Sarsın dünyayı, pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Duyulur elbet canım, duyulur tatelerde. Duyulur elbet canım, yürek tanır kendini. Yürek tanır kendini canım, yürek tanır kendini. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzum halım yaz yare böyle. Şekerler ezeyim şirin dillere, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey bir canım ey, şekerler ezeyim şirin dillere, katip arzum halım yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, Sivas ellerinde sazım çalını, canlı beller bölük bölük bölünü. Yardan ayrılmışam barım delini, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir canım ey, yardan ayrılmışam barım delini, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, yardan ayrılmışam arım delinir, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir sultan atalım ey Hızır Paşa, yön ki neler gelir sağ olan maşa. Beni hasret koydun yare kardeşa, katip arzum halım yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir canım ey, ey, ey. Beni hasret koydun yare kardeşa,

Güven ve kalitenin adresi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Atakaş, Bediroğlu ve Süperkok Kömür Bayi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Kömür, pirina, odun, tutuşturmalık ve her türlü yakacak ihtiyacınız için bizden fiyat almadan kışa hazırlık yapmayın. Toptan fiyata perakende satışla Bozoğlan Yakacak Ürünleri Merkez Rüstem Tümerpaşa Caddesi Mezarlık Kapısı Karşısı. Şube Oduncular Pazarı. Bilgi için 0533 734 1904. Atlas Kırtasiye ofis malzemelerinin merkezi oldu. Antakya içi tüm siparişleriniz bir iş gününde adresinize teslim. Her perşembe İskenderun yolu üzeri ve organize sanayi bölgesine dağıtımımız mevcuttur. Ofisinize lazım olan tüm ihtiyaçlarınızı kapıda kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. En uygun fiyat ve en fazla çeşitle HP marka 80 gram 500'lü 5'li A4 kağıdı sadece 79 lira 90 kuruş. Klasör ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarının yanında ofis temizlik malzemeleri ve her boy ve ölçüde termal etiket ve yazar kasa rulaları Atlas Kırtasiye'de. Bu şehrin markasıyız. Atlas Kırtasiye telefon 223 24 25, cep telefonu 0532 1 324 324. Profesyonel kadro, kaliteli hizmet. Otorest. Otorest. Tuş restorasyonu, iç trim yenileme, kapı kolu restorasyonu, direksiyon restorasyonu, iç aksesuar, far parlatma ve çok daha fazlası Otorest'te. Otorest, Yeni Sanayi Sitesi 8. Cadde 4. inişte. Sosyal medya hesabımız Otorest Hatay. 0534 434 0417. Otorest. Oto Restorasyon Merkezi. Kelebek Mobilya'da ilk yılımızı kutluyor. Daha uygun ve daha özel fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Antakya Kelebek Mobilya Umamlar, Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi'nde. Telefon 221-10-16. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. Umamlar Kelebek Mobilya. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. 25 yıllık tecrübesiyle Selim Döner, Selim Vazikioğlu yönetiminde hizmete devam ediyor. Üstelik açılışa özel tavuk döner artı ayran sadece 10 TL. Bitmedi. Hamburger, kumru, çıtır patates, tost, yengen, kaşarlı köfte, köri soslu tavuk ve çok daha fazla fast food ürünleri Selim Döner farkıyla bir telefonla kapınızda. Gece 22'ye kadar açık olan Selim Döner'in başka şubesi yoktur. Selim Döner, Harbiye yolu üzeri Dursunlu Kavşağı'nda. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz. Gitmeler çok zor küçüğüm, yoldaş olur yalnızlığım bana. Ağlama, sil akan gözyaşlarını ağlama. Bir de sen tuz basma gülüm yarama. Gitmeler çok zor küçüğüm, yoldaş olur yalnızlığım bana. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşayanlar. Radyo Akdeniz. Thank you.

geçirmesin. Yine yaz gelir. Sen üzülme, sen üzülme, yanarım sana ben. Değişir mevsim, yine yaz gelir. Sen üzülme, sen üzülme, yanarım sana ben. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyim. Yatmadım oy. Paksoy Döner, damak tadınıza layık eşsiz lezzet, özel soslu brost, pide, fast food, vitamin bar konseptiyle hizmetinizdeyiz. Nezih ve ferah ortamıyla aile yerimiz mevcuttur. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Adresimiz paksoy_döner. 0326 233 2323 233 28 28. Serin Yol Hatay Caddesi'ndeyiz. Radyo Akdeniz. Serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Büyü yavrum, büyü. Büyümelisin elbet kavgayla, acıyla. Büyümelisin elbet umutla ve inançla. İnancın umut olmalı. Umudun içinde inat olmalı. Thank you. Hoş geldin bebek. Hoş geldin dünya. Büyümelisin elbet. Sevgiyle, umutla ve şefkatle. Büyümelisin elbet. Kavgayla, hınçla ve inançla. İnancın umut olmalı. Umudun içinde inat olmalı. Meydanlarda yürüyen ayak sesleriyle büyümelisin. 1 Mayıs'ta işçilerin sloganlarıyla, feryatlarıyla büyümelisin. Öttürülen düdük seslerini, inip kalkan copları, gıcırdayan postal seslerini, ateşlenen mermileri bilmelisin. Bilip de büyümelisin. Genç yaşta devrilen gövdeleri, kutuya düşürülüp yanan canları, baskıları, işkenceleri, gözaltıları ve zindanları bilmelisin. Bilip de büyümelisin. Yapayalnız kaldım bu koskocaman dünyada sensiz yapayalnız kaldım. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu hasretlik denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman olur. Simsiyah. Radyo Akdeniz. Unuturum hangi kayada kaç kekliğin öttüğünü. Cebeli Tarık kadar uzakmış gözlerin. Şimdi içimdeki buzla avunurum. Göklerin ateşi söndü sen gidince. Artık adını hangi taşa yazsam efkarım geçmez. Ateş kendi yasasıyla yakarken bedenimi. Saymadım kaç kerem geçti sahradan. Seni düşününce Kırşehir olurum. Bozkırın üstünde eserken rüzgar. Gözlü benli dilber, koma beni el yerine, koma beni el yerine. Altın kemerin olayım, altın kemerin olayım bel yerine. Altın kemerin olayım, dola beni bel yerine, bel yerine.